इत्तेफाक से एक दिन हारून और रशीद जब बाहर निकले तो उसके दो बेटे आपस में झगड़ रहे थे, अमीन और रशीद और मामून और रशीद। किस बात पे झगड़ रहे थे? एक कहता था मैंने ये जूता उठाना है, दूसरा कहता था जूता मैंने उठाना है। एक शख्स आया, उसने आगे कहा बेटा एक जूता आप उठा लो, एक आप उठा लो। ये कौन था? ये इमाम फर्रा उनका उस्ताद था जिसकी जूती उठाने में वो सादत समझ रहे थे। आज ऐसे सादतमंद हैं वो उस्ताद की वैसे ही जूती उठा के ले जाते हैं। वो तो एक एक जूती उन्होंने उठाई, ये उठा के ले जाते हैं कि ना जूती होगी ना ये हमें आके चेक करेंगे, क्योंकि जूती पहन के उन्होंने आना है। अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोग रखे हुए। रबिया बिन काब भी पानी लेके आए और वुजू करवाया, सरताज रसूल को बड़ी खुशी हुई। वैसे ना ये तीन राज आप कभी ना भूला करें, एक रबिया बिन काब, एक अब्दुल्ला बिन अब्बास और एक सैयदना अबू हुरैरा, इनको और अब्दुल्ला बिन मसूद, इन चार को अल्लाह के रसूल ने जो दुआएं दी है ना उनके असरात नजर आए। यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने सिर्फ छोटा सा काम किया, जब आप कज़ाए हाजत के जाना चाह रहे थे फौरन जल्दी से एक इब्रीक लोटे में पानी डाला और दरवाजे के पीछे रख दिया, सामने भी ना रखा कि गिर ना जाए। इस सोच की वजह से अल्लाह के रसूल ने चार दुआएं दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमुल कुरान, अल्लाहुम्मा अल्लिमुल हिकमा, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्लिमुत तअवील। या अल्लाह इसे कुरान भी सिखा दे, इसकी तफसीर भी सिखा दे, ऐ अल्लाह इसको गहरी फहम अता कर दे। अल्लाह ताला ने ऐसा आलिम बनाया, ये 14 साल का मुफ्ती सहाबा बैठे होते, फतवा अब्दुल्ला बिन अब्बास का चलता था और अबू हुरैरा की शागिर्दी अल्लाह के रसूल को पसंद आई तो आप सुन के हैरान हो गए, अल्लाह के रसूल ने ऑप्शन दिया, अबू हुरैरा दुआएं तुम करो, आमीन मैं कहता हूं। कमाल नहीं? अब्दुल्ला बिन मसूद मिसवाक उतारने के लिए दरख्त पे चढ़े तो टांगे कांपने लगी, क्योंकि बारीक टांगे थी, बहुत कमजोर थी, तो सहाबा हंसने लग गए। तो आपने फरमाया अमीन मैं तो भकून, क्यों आप मुस्कुरा रहे हो? सहाबा से कहा आओ मिन दिक्कत ही साकी, क्या बारीक पिंडलियों की वजह से? वल्लज़ी नफ्सी बियदी इन्नहुमा अस्कलु फिल मीज़ान मिन जबल उहुद, अल्लाह की कसम जब क्यामत को वजन होगा तो अब्दुल्ला बिन मसूद की दोनों टांगे बहुत पहाड़ से भी वजनी होंगी। इससे बड़ा इनाम क्या है? यहां रबिया बिन काब की चौथी बात जो मैं पेश कर रहा हूं, सर रबिया क्या चाहिए मांगो, आज मैं अल्लाह से गुजारिश करूंगा, अल्लाह पूरा करें। शगिर्द हो तो ऐसे, मैं कभी यह हदीस पेश करते सोच रहा होता हूं, अगर आजकल कोई उस्ताद कह दे शगिर्द को बेटा क्या चाहिए तो बड़े रजिस्टर का जो है वो कागज लेके आएगा भर के, छोटी कॉपी नहीं, ये भी और ये भी। क्या कमाल थे शगिर्द, कहते हैं अस्अलुका मुराफ़क़तका फिल जन्ना, अल्लाह के महबूब ये निस्बत और किस्मत मुझे बड़ी प्यारी लग रही है कि मैं आपका खादिम हूँ, आप मेरे मखदूम हैं, मैं चाहता हूँ जन्नत में भी ऐसे ही नजर आए। कमाल की तमन्ना नहीं? और उससे बड़ा कमाल और हो गया कि जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब गैर ज़ालिक, को और भी तमन्ना है, उन्होंने फिर कहा हुआ ज़ाका या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल बस यही तमन्ना है इसको जन्नत मिल जाए, अल्लाह के रसूल का साथ मिल जाए, बाकी क्या रह गया? सिर्फ इससे बड़ी चीज रह जाएगी तो वो अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह वो भी हम सब के नसीब में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा इसका मतलब है कि आपकी तमन्ना यही है कि जन्नत में मेरे साथ हो, अच्छा मेरी एक बात पे अमल कर लेना, जन्नत में तुम मेरे साथ होगे। फआइनी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, कसरत से नवाफिल पढ़ना, जन्नत में तुम इसी तरह मेरे साथ हो।